Bé, i a continuació, ja per finalitzar, us farem una bibliografia comentada aquí amb les companyes de la Caníbal, amb la Clara i el Jesús, i avui començarà el Jesús. Què ens has portat? Doncs mireu, jo porto dos llibres del nostre fons. Hem intentat anar a buscar com un context històric burgès del treball de la llar, i llavors, d'una manera molt literal, vaig anar a buscar dos llibres que parlen del servei domèstic, que era el terme històric i antic del treball de la llar. I una és una peça de teatre del Jean Genet, que es diu Les Sirvientes, és la traducció argentina de l'Osada, perquè també aquí s'ha conegut com Les Criades. I l'altre és un assaig d'Ula Vikander, que és una historiadora econòmica, que es diu De criada a empleada, que és sobre la divisió sexual del treball. I ha estat com un fail total, un fracàs, en el sentit de que em fa pensar el valor que té en aquest podcast les converses amb les pròpies interessades, i aquest lema que és tan important per a mi, que és el nada sobre nosotras sin nosotras, perquè en aquests dos llibres el que passa és que s'està invocant des del títol a les treballadores de la llar, però sense elles. Ara us ho explico. La peça de teatre de Genet és de finals dels anys 40 i té l'interès de posar-les com a protagonistes. I sí que hi ha una cosa que m'ha recordat molt algunes de les converses que hem tingut en el podcast, que és la descripció de com la senyora fa aquest maltractament de la seva assalariada, que realment s'assembla molt a testimonis reals, però després el que em fa la impressió és que, en canvi, els personatges protagonistes, que són les treballadores de la llar, estan una mica estereotipades, com amb una idea subversiva de representar com la submissió del treball i com l'antagonisme de classe, però no em fa la sensació de que hagi estat escrit des d'una escolta activa de l'especificitat de les seves experiències. Em semblen com estereotipades. En el cas de, sobretot això ho puc dir, més després d'escoltar també a les companyes que han parlat. En el cas de Història Econòmica, quan el propi títol és De criada a empleada, després s'està parlant molt de l'entrada, de les diverses entrades de la dona de les dones en Europa en el treball assalariat, i els diversos biaixos de gènere que es van recarregant al llarg del segle XIX, del segle XX, en diverses onades de feminització de la feina, i amb la feminització sempre ve una pèrdua de drets, un quedar fora de les lluites sindicals, tota una sèrie d'històries. Però quan es refereix concretament al treball domèstic, de seguida canvia el tema i passa a parlar de les treballadores assalariades en la indústria, en les oficines, etc. I llavors és com que la figura de la serventa, com diu ella, és una mena de figura simbòlica que permet parlar del biaix de gènere en el món laboral, però al final és com un subterfugi perquè no parla d'elles. I això és el que se m'ha quedat, que hi ha com una mena de... Realment que hi ha una invisibilització molt forta, fins i tot quan es vol parlar d'elles com a representants o bé d'una subclasse de proletariat, gairebé lumpen proletariat, o bé quan es vol parlar d'elles com de símbol de la feminització de la feina, que se les invoca, però en cap cas es parla de l'especificitat de les seves experiències. Molt bé, Jesús. A part del llibre, aquest de quin any és? Ah, sí, és veritat. El De criada empleada és de finals dels anys 90. Són dos contextos molt diferents i són llibres molt interessants i que tenen el seu valor, però no hi trobem les experiències d'elles, cap dels dos. Bé, doncs jo us porto també dos llibres. El primer d'ells és Manual para Mujeres de la Limpieza, o Manual para Dones de Fer Feines, de l'autora és la Lucía Berlín. És una autora nord-americana que, de fet, és una dona que va tenir una vida certament complicada i això va condicionar moltíssim la seva producció literària. Diguem que amb 30 i pocs anys La Lucía Berlín ja havia finalitzat el seu tercer matrimoni i carregava amb quatre fills ella tota sola. Això va fer que, tot i ser una persona que havia tingut una vida, diguem-ne, havia viscut molt ràpid, no? Però amb una formació acadèmica i de més, i ja sent escriptora i molt vinculada amb cercles intel·lectuals, de poetes, de músics, etc. En aquesta època de la seva vida, amb aquests 30-40 anys, es va veure avassada per les seves circumstàncies a fer tota mena de feines per tirar endavant la seva família nombrosa. Això va fer que inclús també fos treballadora de la llar. Per tant, és una autora que sí que parla des de l'experiència, creuant-li el cos, i sí que ens explica, sí que al llarg de prop dels 77 relats que va generar, sempre són relats curts, òbviament, perquè és el que ella va poder generar donades les seves circumstàncies, però sí que ens explica molt acuradament, des d'un nivell literari, diguem-ne, molt alt, aquesta perspectiva i aquests personatges que no acostumen a aparèixer, i en primera persona. Aquesta edició en concret, tot i que ella havia publicat aquests articles en diferents revistes i de més, és una compilació, una tria d'aquests relats que ella va generar, publicada pòstumament. Curiosament, el llibre, la seva literatura sí que va rebre algun reconeixement. De fet, al final de la seva trajectòria, gràcies una mica a la seva xarxa de coneguts i de més, va accedir a una plaça com a docent a la universitat. De fet, va ser una professora molt, molt ben valorada per les seves alumnes, diguem-ne, per aquesta mirada tan particular, tan pròpia. Però diguem-ne que aquest llibre, publicat pòstumament, com us deia, va tenir una afortunada crítica increïble, no? Probablement perquè diguem-ne, es va avançar d'alguna manera o en el moment en què ella va generar aquests textos, diguem-ne, el context literari no podia entendre que precisament la treballadora de la llar fos el protagonista i fos la veu anunciadora i no un personatge secundari. Aquest llibre us el recomano moltíssim, ha estat publicat tant en castellà com en català, i d'aquí saltaríem a un altre títol de Silvia Federici, que es titula El patriarcat del salari, que és un breu assaig divulgatiu. La Federici ja sabeu que és historiadora i que bueno, bona part del seu treball consisteix a fer generar una crítica al marxisme des del feminisme, actualitzant-ho també des d'una perspectiva diguem-ne anticapitalista, però creuada per eixos que possiblement el marxisme tradicional va deixar de banda. I aquesta és l'aportació, diguem-ne, no?, d'aquests textos. Hem fet una cita al començament d'aquest podcast on s'explica molt bé la crítica fonamental, bueno, la bona explicació que fa Federici, no?, diguem-ne, de com es va deixar de banda des del marxisme, sobretot, bueno, una crítica a Marx, no?, al capital, de com es deixa de banda tot el que és el treball reproductiu, en contraposició al productiu, i també una crítica al marxisme tradicional en el sentit de que establia o plantejava que les lluites només es podien fer des d'aquest treball productiu vinculat a la fàbrica. A més, explica, per exemple, com aquest text fonamental, El capital, no?, que és un text de 3 volums amb milers de pàgines, pràcticament només dedica unes 200 planes a parlar de la problemàtica específica de la dona, ja no de la dona treballadora de la llar o del treball domèstic, perquè Marx només parla de la dona treballadora de les fàbriques, sinó que directament la dona està molt desplaçada. I el que és interessant d'aquest llibre, que és veritat que és un llibre sorgit una mica a remó de les reivindicacions, de tota la part propositiva que va significar les revoltes que podem anomenar 15M, 2011, cap endavant, fa una crítica al capitalisme en clau feminista i en clau ecologista, és a dir, en clau ecofeminista, on posa molt en valor tot el que són els contextos comunitaris. És a dir, desplaça, diguem-ne, l'espai de les lluites de la fàbrica, que seria la del marxisme tradicional, cap als llocs on les comunitats són més fortes, com espais de resistència al neoliberalisme. I així posa molt en valor, diguem-ne, sobretot, per exemple, les lluites de les comunitats indígenes enfront de les multinacionals extractivistes. I per acabar, ja que vam començar el podcast amb una cita de la Federici, doncs us citaré un altre fragment, que diu el següent. No és cap accident que davant l'impuls neoliberal més concertat per privatitzar els recursos públics i comuns restants, no han estat les comunitats més industrialitzades, sinó les més cohesionades, les que han estat capaces de resistir i, en alguns casos, revertir l'onada privatitzadora, com ho han demostrat les lluites dels pobles indígenes, la lluita dels quixues i aimares contra la privatització de l'aigua a Bolívia, les lluites del poble Ahuà a Colòmbia contra la destrucció de les seves terres per la perforació petrolífera, entre d'altres exemples. I continua unes línies més abaix, oposar-se a les divisions que el capitalisme ha creat sobre la base de la raça, el gènere o l'edat, reunir allò que s'ha parat en les nostres vides i reconstruir un interès col·lectiu ha de ser, doncs, una prioritat política per als feminismes. És a dir, que tampoc és que sigui un llibre que, diguem-ne, que posa en primer lloc a les treballadores de la llar, però, diguem-ne, que fa un salt de la crítica de la teoria marxista fins a l'actualitat, portant-ho ja com a un pensant les alternatives d'organització i de protesta o de resistència en clau anticapitalista. Bé, fins aquí la meva proposta. I tu, Clara, què ens portes? Va. Doncs jo porto a La subversió feminista de l'economia, que també és un llibre que surt també en el context del 15M, perquè està escrit el 2014, és de la Maya Pérez Orozco, que és doctora en economia, i si bé el llibre es va publicar el 2014, l'edició que tenim ara és del 2017 i inclou un pròleg amb aquelles dates en què, clar, com que el llibre es va escriure en un context de crisi, ella en el pròleg doncs, fa molt èmfasi, no?, en aquesta... Llavors hi havia aquell moment que parlàvem de la recuperació i d'estar molt atentes a aquesta falsa, no?, aquesta idea de recuperació i què era, que havíem de seguir plantejant-nos què és la crisi o quina crisi és, i per posar l'accent en això, en la necessitat de generar relats contrahegemònics. Seguint amb el que deies de la Federici, el llibre també recull les diferents crítiques a la producció, des de l'ecologisme, el feminisme i també com des de les cures, perquè l'autora entén les cures com aquelles activitats que asseguren la vida, i el que es tracta és, bueno, l'entenc com una eina per generar alternatives als mercats. Ella ho explica a la introducció, que surt de la seva tesi, que havia escrit molts anys abans, però tenia la voluntat de fer com amb un llenguatge menys encursetat, no?, menys acadèmic, per acostar-ho a més públic. Jo crec que se n'en surt prou bé, no direm que és un llibre fàcil, però sí que té una lectura fluida, que es llegeix bé. I tot i així tots els conceptes, i també ella incorpora llenguatge, no, genera llenguatge també mentre va nous termes, els contextualitza, els explica, vull dir que no et fa perdre això, vull dir, no genera una distància. Bé, al llibre hi ha com 5 capítols, bàsicament, que sempre hi ha com una lectura de la crisi i les eines per fer l'anàlisi i la política. Llavors, el primer capítol se senta en què és la crisi, no?, això que dèiem abans, no?, quina crisi i com. El segon se centra en el capital, com els mercats capitalistes imposen les seves lògiques, val? I la vida està com al servei del capital, no al revés, i que és el capital el que decideix, els mercats els que decideixen quina és la vida que val la pena ser viscuda. Després ja en els següents capítols se centra en visibilitzar estratègies de supervivència fora d'aquests mercats, totes aquelles... visibilitzar estratègies de supervivència fora dels mercats i se centra bàsicament en l'espai domèstic, en la llar, i que són entorns feminitzats. També analitza com això, totes aquestes estratègies, no?, per sobreviure, tot i així no han pogut frenar aquesta degradació, no?, com progressiva que hi ha de les condicions de vida. I al final l'autora acaba fent la seva proposta, que és de decreixement, no?, d'un decreixement ecofeminista, i alhora també ens fa com uns petits apunts de com abordar els diferents pilars del sistema en moments de crisi. Bé, doncs fins aquí la bibliografia que hem proposat. Curiosament és una bibliografia que parla poc de les protagonistes del monogràfic en qüestió, paradigmàticament. I fins aquí hem arribat.